ganti baju manku. Timi 19 year ke beauty, mo handsome 21 ku. Timi 19 year ke beauty, mo handsome 21 ku. Timle chhoe pachhi badhyo badhyo beat dhadkan ku. घंटी बजियो घंटी बजियो घंटी बजियो मन को घंटी बजियो घंटी बजियो घंटी बजियो मन को चाहना को फाइल घंटी बजो घंटी बजो मन को घंटी बजो घंटी बजो मन को तिमी 19 year की ब्यूटी मा हैंडसम 21 को तिमले छोए पछि बढ्यो बढ्यो बीट धड़कन को घंटी बजो घंटी बजो मन को घंटी बजो घंटी बजो मन को घंटी बजियो मन को घंटी बजियो घंटी बजियो मन को घंटी बजियो मन को घंटी बजियो मन को